राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 19 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे हैदराबाद राम परमात्मा सबसे परिपूर्ण है, ये ध्यान है, बड़ा उत्तम ध्यान है। लोग कहते हैं ध्यान लगावे हैं, तो ध्यान ये उत्तम है। परमात्मा को हर समय ऐसे देखो समझे के परिपूर्ण है, समान रीति जो आकाश जैसे है। आकाश ना पुलाट, ये पुलाट आकाश रहते हैं, आकाश है सब जगह है। इसलिए परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। ये एक सुबह के समय बताया, इसको सब समय में याद रखे। ये बढ़िया ध्यान है और व्यवहार में हो सकता है, व्यवहार करते हुए भी सब जगह परमात्मा है, सत्ता परमात्मा है, उसी सत्ता सब जगह हर समय में ध्यान हो सकता है। हर समय में काम करते हुए व्यक्ति भी परमात्मा है। हर समय याद रखना तरीका क्या है और भगत पर ध्यान करना तरीका क्या है, दो तरीके है। ये भगत पर राम राम राम राम याद करना है, ये भगत पर तरीका है, समय समय पर याद करने का है। और जो संबंध जोड़ देना है वो हरदम याद रहता है। जिसे विवाह कर देते हो तो विवाह का संबंध हो गया तो एक रात में हो गया, होता है जल्दी और होता है सदा के लिए, वो फिर टूटता नहीं। जब आप छोड़ दो तो टूट जाएगा, नहीं छोड़ दे तब छूटता नहीं, हरदम रहता है। रात दिन बिना याद किए याद होता है स्वतः। अचानक कोई मुझे विवाह हो गया तो संबंध है वो हरदम रहता है, संबंध बन गया। ऐसे परमात्मा का संबंध मान ले सब जगह परमात्मा है। सब संसार में परमात्मा सामान्य रूप में सब में है, सब जगह परिपूर्ण है। कोई जगह ऐसी खाली नहीं कि परमात्मा से खाली हो। हम सब चीजें नहीं है, हम सब चीजें नहीं है, परंतु हमारा जो स्वरूप है वो परमात्मा के साथ है। इस वास्ते इसका स्वरूप होते हुए भी सर्वगता नित्य सब चीजें, हमारी जो चेतनता है ज्ञान है सब जगह है। तो परमात्मा सब जगह है। जैसे आप अपने में शरीर में समझते हो, शरीर में सब जगह हो, इस तरह से परमात्मा सब जगह है ऐसा एक मान लिया। तो मान लेने से सब जगह है ऐसा भी है, ऐसा हर समय याद है सब जगह परमात्मा है, बहुत लाभ की बात है। ये हरि स्मृति सर्व विपद विभूषणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, सब जगह परमात्मा है। ऊपर नीचे सब जगह दस दिशा कही जाती है ना, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ऐसे दिशा हुई, ऐसे विदिशा है अंदर में। ये पूर्व के और दक्षिण के बीच में इसको कहते हैं अग्निकोण, और पूर्व और उत्तर के बीच में इसको कहते हैं ईशान, और दक्षिण और पश्चिम बीच में रंग नैत और दक्षिण में उत्तर और पश्चिम के बीच में इसमें वायव्य, तो आठ दिशा होगी, चार दिशा आठ, एक ऊपर एक नीचे, ये दस दिशा, दसों दिशा बनवाता दसों दिशा, तो दस दिशा होंगे, एक ऊपर एक नीचे दो ये और आठ, ये चार दिशा चार दिशा, ये दस दिशा है, दसों दिशा परमात्मा परिपूर्ण, दसों दिशा में, तो दसों दिशा परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है नीचे भी परमात्मा है। जैसे समुद्र के भीतर में डुबकी लगा दी जाए डुबकी, तो डुबकी लगाने पर नीचे भी समुद्र उसे भी समुद्र, पूर्व भी पश्चिम, पश्चिम भी परमात्मा, उत्तर भी परमात्मा, दक्षिण भी परमात्मा, ईशान में भी अग्नि में भी वायु में वायु में सब जगह परमात्मा है, मतलब जल सब जगह होगा, ऊपर भी जल नीचे भी जल पूर्व पश्चिम उत्तर सब समय दल जल है। इसी तरह से परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, अपने बीच में की है परमात्मा समान सब जगह, इससे ज्ञान हो जाएगी है परमात्मा है मात्र का जानना मात्र है परमात्मा। कोई जगह ऐसी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी भी ऐसी बाकी नहीं है जिसमें परमात्मा न हो। तीखी से तीखी सुई टेके इतनी जगह भी खाली नहीं है, और बड़े भारी उत्तर दक्षिण के बीच में बड़ा भारी है, तो बड़े भारी ये खाली नहीं है, ना बड़ा है ना छोटा, खाली है ही नहीं, सब जगह परमात्मा है ग्वाल है। वो परमात्मा हमारे है, हमारे है, हमारा मान लेना ये संबंध है, उसी परमात्मा के आप अंश है, हमें वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव ईश्वर अंश है, ईश्वर जो सतरूप जम है परिपूर्ण है, भूमा अचल शाश्वत अमर सब ठोस है तुम सर्वदा, ये ठोस है ठोस, जैसे कांच होता है कांच में कांच ठोस होता है, पत्थर ठोस होता है, इस तरह से परमात्मा ठोस है, फूल नहीं है, आकाश फूल है, रूप फूल कहते हैं, परमात्मा ठोस है, ठोस होते हुए फूल है, फूल होते हुए ठोस है, ठोस होते हुए फूल है, ठोस है परमात्मा तो ठोस है, उस परमात्मा में खाली जगह किंचित मात्र भी नहीं है, इस बात ठोस है, पर पत्थर की तरह ठोस नहीं है, फूल है, फूल क्या है, सब अवकाश है, जैसे अवकाश सब जगह होता हुआ भी आकाश में पोल है, उस पोल में अपने रहते सभी, अपने घूमते फिरते हैं पृथ्वी पर, तो आकाश में घूमते फिरते हैं, तो आकाश पोल है, इसलिए परमात्मा ठोस रूप से सब जगह परिपूर्ण है, उसमें भी पोल है, वो ठोस चीज होते हुए भी उसमें पोल, पोल क्या है अवकाश, सब सबको अवकाश दे रहे, जैसे आकाश सबको स्थान देता है ऐसे परमात्मा सबको स्थान देते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु इस आकाश मन बुद्धि इंद्रिया अहंकार सबको स्थान देते हैं, सब उस परमात्मा का अंतर्गत है, मानो इसको स्थान देना बड़ा विचित्र ढंग का है, मानो मन बुद्धि आठ प्रकार के भेद द्वारा वही प्रकृति अपरा, ये अपरा प्रकृति उसके भीतर है, पर परमात्मा की रुकावट नहीं होती, जैसे आप कई भाषाएं सीख जाओ, पांच दस पंद्रह बीस पचास भाषा सीख जाने पर भी बुद्धि में जगह बाकी वैसी वैसी है, कुछ न सीखने पर और पचास भाषा सीखने पर बुद्धि में जगह रुकती नहीं, 50 बरस सीख गए, 50 भाषा याद है, पर बुद्धि में जगह रुकती नहीं। ऐसे नहीं कि अब कुछ जानने के लिए बुद्धि में जगह नहीं रही, ऐसा नहीं होता। आप कितनी बात जान जाओ, कितनी बातें सीख लो, सीखने पर भी फिर बुद्धि में बाकी बात भी है। बुद्धि में जगह जैसे कुछ नहीं सीखने पर खाली है, ऐसे ही सब कुछ सीखने पर भी खाली है, फिर भी उसमें जगह है, बाकी जगह है। और सीख लो, और सीखने के बाद में और भी सीख लो, ऐसी जगह बाकी है। तो इसी तरह से परमात्मा में सब समा गए, सब अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड आकाश में, ऐसे आकाश भी अनंत परमात्मा के अंतर्गत है, परमात्मा के अंतर्गत है। परमात्मा जगह रुकते नहीं, ये ठोस परमात्मा है, मानो खाली जगह उसमें है ही नहीं, ठोस है, है, है, है, है, है, है। ये मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, ईंट है, पत्थर है, चूना है कि नहीं है, है सब में लागू होता है, सब स्थावर में, जंगल में, जड़ में, चेतन में, चलते फिरने में, स्थावर में, जंगल में, सब जगह वो परमात्मा सब जगह है। परमात्मा में अंतर्गत आकाश है, परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण दुनिया है, अनंत ब्रह्मांड बना था अंतर्गत है। परंतु एक बात ध्यान देना, परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा के हैं, और जितने ब्रह्मांड में चीजें हैं ये त्रिभुवन भी हमारी नहीं है, हम उसे नहीं है, क्योंकि चीजें सबकी सब प्रकृति है, जड़ है, और आप परमात्मा के अंश है। जैसे परमात्मा चेतन है, ऐसे आप स्वयं चेतन है। वैवांशो जीव लोक जीव भूत स्नार्ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर सब में अविनाशी है, सब के भीतर है, सब है, सब के सब अविनाशी। परमात्मा हमारे हैं, और परमात्मा के सिवाय दूसरी चीज कोई हमारी है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, चल बात है। हमारी कोई थी नहीं, हमारी है नहीं, कोई हमारी होगी नहीं, कोई हमारी हो सकती नहीं, क्योंकि प्रकृति का ये जड़ है, ये परिवर्तनशील है, और अपना शरीर परिवर्तनशील है, स्थूल सूक्ष्म कारण सब सही परिवर्तनशील है, हम उस परिवर्तनशील नहीं है। बालक में, जवान में, बूढ़ा में, आप बालक हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, चेतन आपका न बालक हुआ है, न जवान हुआ, न बूढ़ा हुआ है, शरीर बालक जवान बूढ़ा हुआ है, चेतन है, धीरे धीरे चेतन विकृति नहीं आती, इसमें परिवर्तन नहीं होता, है जो ही रहता है, जो बचा है। अगर इसमें परिवर्तन हो तो नाशन हो जाएगा, ये उत्पत्ति और नाश हो जाएगा, इसमें कोई बुला है नहीं, उत्पत्ति नाश नहीं होता, ये परमात्मा का अंश है। तो जो है परमात्मा सब जगह है, वो परमात्मा अपना स्वरूप, अपना परमात्मा स्वरूप, परमात्मा के साथ हम साथ में, हमारे साथ परमात्मा, हमारे साथ में रहते, दम संसार हमारे साथ नहीं रहता, शरीर हमारे साथ नहीं रहता, मन बुद्धि इंद्रिया ये कोई हमारे साथ नहीं रहते, दिखती हमारे साथ। तो शरीर होने से शरीर में मन, तो इस बात ये अपने में दिखता है, परंतु हम और चीज है, चेतन, ये इंद्रिया, मन, बुद्धि, शरीर आदि ये जड़ है, हम चेतन है। जड़ का अर्थ है कि जड़ ना अपने को जानता है, ना दूसरे को जानता है, चेतन अपने को जानता है, दूसरे को जानता है, हम हमारे को जानते हैं, औरों को जानते हैं, वो चेतन है। इसमें ज्ञान है, चेतना ज्ञान है। सूर्य जिसे लोग कह रहे बोलते तो थे चेतन है, नहीं बोलता उसे नहीं नहीं है, चित विज्ञान है, समझ है चित्र, वो समझ रूप से चेतन स्थूल आती है और ज्ञान है जानना, जानना की अपनी मात्र जानना मात्र, जानना मात्र अपना स्वरूप है, वो ज्ञान रूप समझे परिपूर्ण है, ज्ञान रूप परमात्मा है वो ज्ञान रूप है, सत्य आनंद रूप है, सत्य है ऐसे तो नाम ज्ञान है, आनंद नाम सुख है, उसका दुख नहीं है, आनंद आनंद परिपूर्ण आनंद रूप है, अन रूप है, चित्र रूप है, सदरूप है परिपूर्ण, वो सब जगह है ऐसा मान रहे, ऐसा बार बार याद होता तो बहुत अच्छा है, बार बार दिन में याद होना चाहिए, सुबह की भगवत परमात्मा की चर्चा हम करते हैं तो सबके लिए बड़े लाभ की बात है, पर लाभ ज्यादा होगा दिन भर में याद करने से, दिन भर में सब जगह है परमात्मा परिपूर्ण है, है नाम सत्ता का सत्ता, उसी सत्ता है और उसमें ज्ञान है, वो चेतन है, उसमें सुख है, वो आनंद है, सच्चिदानंद परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उस परमात्मा के अंतर्गत आनंद ब्रह्मांड है, आनंद ब्रह्मांड अंतिम है, जिज्ञास ब्रह्मांड है, अपने ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड अंडे की तरह है, ब्रह्मांड है इसी अंतर्गत है, वो गंगा जी है ना भगवान, ऊपर चरण किया ऊपर तो ठेठ लोग से अगाई ऊपर तो वहां अंडा आया, अंडे का रूप फूटा ऊपर बाहर का जल आया, वो गंगा जी है, बाहर का जल आया भगवान के चरण धोने, चरणों में आ गया, चरणों में आया, चरणों को दे दिया ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा, वो भगीरथी करने छोड़ा, वो भगवान ने शंकर रूप लाया, शंकर चरणों से भगवान ने लट्ठी इंजुड़ी तीन धारा हुई, पृथ्वी के ऊपर नहीं भीतर नहीं ऊपर आकाश में, ऐसे गंगा जी हुई, गंगा जी दिव्य जल है, वो जहां पड़े वहां से जो आता है जल वो सब गंगा जल, और अनेक मूटे माता है, महान पवित्र गंगा जल है, गंगा जल पवित्र है, सबको पवित्र करने वाला, अंत में गंगा जल देना चाहिए, गंगा जल रोजी न ले तो बहुत अच्छा है, अपना पीपा तो पीपा भाला है, गंगा जी गए जब रोज ना थोड़ा चंगा जल थोड़ा सा, एक कथा आई है, एक मुसलमान था, मुसलमान उस मुसलमान के गले में एक छोटी शीशी भरी हुई थी, उसको पूछा इसमें क्या है, तो उसने कहा गंगा जल है, तो सुनने वाले पास गंगा जल में मुसलमान क्या संबंध, ये तो गंगा जी हिंदू मानते हैं, मुसलमान क्या गंगा जी क्या संबंध, तो उसने बात बताई, कानपुर की बात है, एक आदमी हिंदू लोटा धोती लेकर स्नान करने को जाता है, जा रहा था तो दो दूत आए जमराज के, वे दूत वो जो मुसलमान था उसे मित्र थे, वो मित्र होकर के मरने के बाद जैसे फौज में भर्ती होते हैं इस तरह से दूतों में भर्ती हुए दोनों, तो जमराज ये दूत आए वो उस मुसलमान से मिले और कहा कि हम आए हैं, तुम डरना मत, मर गए थे मरना डरना मत, हम दूत है तुम्हारे, मित्रता लेना आए हैं। अदर ये लौटने जा रहा है, ये मरने वाला है, ये तो चलता फिरता है, शिकार को जा रहा है, तुम देख ना दे, तुम देख लेना ये मरने वाला है, उसको लेने के लिए वो आए। तो उसको देखा तो शांत था एक, जमीन ऊंची है वह, जहाँ तमाशे की गंगा जी बढ़ जाती है, तो टूटा हुआ था शांत, वहां पर सींग से उड़ो करते हुए गर्द धर कर रहा था, शांत कभी करता ऐसा, वो शांत कर रहा था। तो दूत थे, उनमें एक दूत बहुत छोटा सा बन करके और बैल के उस शान के सींग पर बैठ गया, और एक इट गया, वो सींग पर बैठा रहा। तो वो चौथी लेकर आदमी आ रहा था, उसके सामने गया सींग, तो सींग से ऐसे किया, तो सींग किया तो दूसरा मुझे सींग ही दिखा, उस मुठमुरा कार में वो बैठा है, तो वो हाथ में शस्त्र था, उस शस्त्र से यहाँ से सींग दिया, वही मर गया, वही मर गया, वही पड़ गया, मर गया। मर गया तो मरने के बाद वो बोले कि हम लेने को आए थे, मुझे ले गया नहीं, ये जाएगा नहीं, जमराज नहीं जाएगा। कारण क्या हुआ कि उस सांड के सींग में लगी हुई गंगा जी की रेणुका, वो रेणुका अंध समय में उस पेट में चली सीधे आई, वो उस तेल में गंगा जी रेणुका चले जाने से ये नरक में नहीं जा सकता, अब हम खाली रह गए। तो उस मुसला ने क्या किया, गल भर करके एक ऋषि हमने मान ली, न जाने कभी कहीं मरे तो मृत्यु समय में गंगा जी आ जाए तो हमारे कल्याण हो जाए, हमें जमराज नहीं जाएंगे। तो मैंने पूछा ऐसे, हमारे विद्यागुरु ने सुनाई ये कथा, कानपुर में ऐसा था एक मुसलमान, उस मुसलमान की छोटी शीशी भरी हुई गल रही, तो उस शीशी के जरिए हम लोगों को ख्याल हुआ कि सब लोगों को चाहिए सुबह गंगा जल ले रोजिना, तो सुबह ले ले दिन भर असर रहेगा उसका, दूसरे दिन फिर ले, तो रोजाना गंगा जल का चना मत लेना चाहिए। अभी गंगा जी आए थे ना, जो जाते गए मना में जा रहे वो गंगा जल साथ में, गंगा जी साथ में सदा गंगा जल, सदा गंगा जल। तो ऐसा मैं तो कहता रहा, लोग ले गए तो गंगा जल रोज रहने से वो सदा गंगा जी का निर्णय कब मर जाए पता है नहीं जीने का, तो गंगाजल गुण है तो नर्क में नहीं जा सकता हो। वे दूत खाली गए कि हमारे आए लेने को, पर गंगा जी रेणुका चले जाने से ये जा नहीं सचम राज गया। तो तुम बात में गंगा जी रेणुका गंगा जी का, तो मुस्ट माध ग्रह में गंगा ही देगी, तो किस कारण से, इस कारण से दूर नहीं जा सके। तो गंगा जल भीतर चले जाए तो इस वास्ते गंगा जल का चनामृत रोजा में रहना चाहिए, ठाकुर जी के पूजन करो वो भी चनामृत रखो, तो रोजना गंगा जल ने चनामृत रखा जाए, वो चनामृत सबको दिया जाए, दीपक दो दीपक लिया हुए अपने गंगा जल का रोजाना ला करके, और गंगा जल का चनामृत ठाकुर जी के आने में तुलसी गंगा जल रोजना दे दे सबको ही, तो सबके अंत समय में दिन भर रहेगा असर उषा, गंगा जल भी दिक्कत होता है पर दिन भी रहता है, तो सुबह रोजाना गंगा जल दे रहे जिससे वो ठीक रहता है। ऐसे ही ठाकुर जी का, ठाकुर जी स्नान कराते नहीं वो जल रखते है, वो गंगा जल देते है चरना मत, भगवान ने चरण वही हुआ वो चरना मत होता है। तो सनामत रोजना अपने घरों में गंगा जल दिया जाए बड़ा अच्छा है, बड़ा उत्तम है, गंगा जल रहते ही घरों में रहते ही है, गंगा जी जाओ तो गंगा जी सत्ता स्नान आते हुए कृपा बदला अपना, जो साथ में गंगा जल अनुसार रहे मृत्यु समय में गंगा जल देते हैं, स्नान कराते हैं गंगा जल देते हैं, कई जगह देते हैं। आजकल भोग पहले पुरानी चीज भूल गए, इस वजह से नहीं देते तो गंगा जल देते थे। नारायण नारायण नारायण नारायण, तो इस वजह से भगवान को याद रखे दिन भर, और अंत समय में गंगा जल चुना जल लिया जाए तो जमराज ही नहीं जाता, हो सदगति होती है। भगवान को याद रखे, भगवान का नाम याद रखे, भगवान की स्मृति रखे, अंत काले से मामे स्मरण करे वरम, अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है तो मेरे भाव को प्राता है, इसमें संसय माया है। इस वास्ते भगवान का स्मरण होते और भगवान को एकदम याद रखे, नाम लेता रहे। इस मृत्यु समय में भगवान का नाम सुनना चाहिए, ज्यादा बीमार हो जाए तो बारी है नाम सुनाओ, नींद आ जाए तो धीरे बोलो, नींद नहीं हो तो जोर से बोलो, और मृत्यु के समय में चाहिए। कर्जत में ऐसी कमेटी बनाई हुई है, कोई बीमार हो समाचार आ जाए तो उस पर स्मरण जाते हैं। तो आज ही बहुत नए नए बारी बंद हो रही, दो घंटा वो दो घंटा वो दो घंटा ऐसे वो भाई नाम सुनाते हैं। ऐसे नाम सुना नहीं, अपना भी यहाँ पर सुमति बना तो बड़े बड़े बड़ा मिल जाए, सब नाम बनाओ और सेवा करो, नाम बनाओ, कोई बीमार हो बीमार के पास में तो नाम सुनाते रहे, भगवान की स्मृति हो जाए। अंधकार में भगवान के स्मरण होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, दर्द हो नहीं जाता। नारायण नारायण नारायण नारायण।